أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجثى من يوهد لفظاتت falënderimet janë për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falënderojmë për këtë falje dhe udhëzim kërkojmë salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira i pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Me shokët e tij besnik, me familjen e tij të ndarshme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tyre me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi shpjegimin e fjalëve të Zotit subhanahu wa taala, ku kemi ngellë në surën al-Baqara, në gjuzin e dytë, të kajetet e agjerimit. Zoti Jon Gjellë Gjellaluhu në këtë surë e ka siel tërsi në fejës Allahut të barek e vëtjala. Dhe nëse njeriu i intereson thelbi dhe kodi pse e ka kryu Zoti Jon të barek e vëtjala univerzin dhe njeriu në këtë univerz e në veçanti në tokë, duhet të studion mirë surën e Al-Baqara. Andaj për nga mëri unë sallallahu aleyhi sallem i edukoj sahabët në atë frim që ajë cilje njef surën e Al-Baqara të logaritet alim, logaritet djetar. Andaj surja Al-Baqara nuk është një surë cila për që unë njëri mund të kalon, apo sikur që shumë për njerëzve e përdorin vetëm dhe cila është sahi, është e vërtet vetëm për t'i largue shejtanët në kuptimin e gjinve. Por jo, besimtari në surën Al-Baqara e merë ma anan bazë, dhe më thonë një bazë për fejnë Allahu të bareke vë të ale. Përmendëm të ajeti 183 i surës Al-Baqara, se Allahu Gjellë Gjellalu i ka përmend dy shtylla, apo ta që një shtyllë dhe një qëllim të dhe qështën e agjerimi. Dhe ta shohim vëzër se agjerimi nuk është adhurimi më i lartë në Kur'an, por është adhurimi më i pasër që i bëtë Allahu të bareke vë të ale. Dhe më thonë, agjerimi nuk është para namazit, por agjërimi më letë bëhet për Allahun se sa namazit. Dhe do të shohim me lejnë Allahu të bareke vë tëra kur dhe dhim të glera e agjërimit. Shtylla e parë ishte durimi. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu në ajetin 177 tha wasabirine fil bëse, ata që ka durojnë në zorë. E zori, një prej pjesë zori cilë është agjërimi. Agjërimi. Andaj, Zotë i unë të bare kjo vëtale e boni pjesë të domosdoshme, kush do me ecë këtë rrugë, i duhet durim. E cili është qëllimi? Qëllimi është devoqëmëria. Edhe përmendëm qëka është i devoqëmi, pra në definicionin më të shkurt, i devoqëm është ai cili praktikon detyrat e Zotit dhe largohet nga haramet Allahu të bare kjo vëtale. Gjitha definicionet tjera janë zbukurim, shtesë, dhe shpeshare të i kalun edhe kufirin, që shtam në definicionet e dërvishve, e sufive, e kështumera. Pra, shkurtimisht, pse ne i ka ligjeru Allahu këtë gjëra, që të bëhemi të devotshëm? Qka është i devotshëm? Murujt prej dënimit Allahu Gjellë Gjellalu. Si ruemi, i realizojmë farzët dhe i ikim harameve. A në të ndërrua, vëzër, sot do të fillojna me disa prej dispozitave të agjerimit, qka ka të bëhemi agjerimin, nërsa neve fillimisht e lusmi Allahun që Allahut na mundson me emri muajnë Ramazanit, mes neve dhe Ramazanit ka ma pak se 90 dit, andë të lusmi Allahun të bare kjo e tela, që Zotë Jon Gjellë Gjellalu na mundson me hinë Ramazan, me shëndet, me iman dhe me gjendje normale, me lejnë e Zotë të bare kjo e tela. Të ndërrua dhe zër, para se të hymë në dispozita, nga se kemi tani dispozita, për flasim për agjerimin, qka është agjerimi, vlera agjerimit, kush mundet më liru prej agjerimit, qysh bëhon shpagimi, qka e prishe, qka e ndreq, të dhe të përmeni me lejnë Allahu të barek e vëtjala. Para kësaj të ndërrua dhe zër, në surën e Al-Baqara, nëse i themi filimit, kush dërme për cilë me mushaf, e gjejmë se Allahu të barek e vëtjala, titullin e këti libri e ka bo Hudel lil Muttaqin, udhëzim për të devotshme. Këta e cekëm, po të apërsërisim. Të ndërrua dhe zër, syzat pasqyra me të cilën çdo ajet e lexon është devotshmëria. Me fjalë tjera, çdo dispozitë që e marrti prej Allahut duhet pyetja kryesore më bë si ta realizojmë nëpërmjet kësaj dispozite devotshmërie. Nëse mungon elementi devotshmëri zbrazët çdo vepër prej shpirtit vet. Domethënë, nëse ne falemi, agjërojmë, japim zekat, mundohemi me bëu vepra të mira, largohemi nga harami, dhe në kitë këto vepra nuk e kërkojmë devotshmërinë to, apo ta realizojmë në vetvetën tona devotshmërinë, ne e kemi myt këtë vepër nga shpirti i vet. Andaj Allahu xhela tha në Kur'an. Do të vimë te surja Al-Maide. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allahu vet prej devotshmëve pranon. Andaj transmetohet nga sahabët, nga Umar Khattabi dhe të tjerë prej tyre, se kanë thënë Allahu më pranon një punë, isha liruar. Ka ardhur një recitat, ka ardhur një subhanallahu eksumera. Pse? Ka thënë se nëse më pranon një punë, më ka pranu prej devotshmëve. Edhe kjo mjafton me shpëtuar. Ndërsa shumë punë me bë, po në ton nuk ka devotshmëri, nuk pranon Zoti on te bareke ve teala. Ndërsa neve për shembull gjejmë njerëz se si hutohen mas numrit. Apo shemo njëri kur i bën disa vepra hutohet. Thotë e bona 1, e bona 2, e bona 3, apo e falem që 10 vjet, falem që 5 vjet. E kështu me radh mundohet mu koncentru te numri. E Allahu thotë nuk është punë numri. Një ta pranon, shpoton te Zoti. Andaj iblisi ka bo shumë adhurime, njëherja ka huq dhe ka dalë prej rahmetit Allah. Allah në lusim që Allah më së të nëzirë nga rahmeti. Mirë po vëzër, duhet të kuptojmë shpirti i veprave cili është dhe vëshmëria. Shikoni, hudel lil muttaqin. Mirë, ne kemi përmenjë këto vëzër, për kemi thanë se ilmi i Kur'anit është në lidhjen e ajeteve njëri me tjetërin. Të ledzu ajetin e agjerimit, duhet më të kujtu fillimi, që me kuptu. Pse o Zot e bën agjërimin? Tha mamas, të kallzojla. Një nga veprat se duhet ta kemi parasysh se pse e ka bën Allahu xhelalu agjërimin, vëllezër. Shikoni ajetin 30, 31, 32 këtu me radhë të surës Al-Baqara. Çka tha Allahu xhelalu ala? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifa. Un do ta krijoj, tha Allahu xhelalu ala. Kur këto janë njerëzve, kur Zoti u tha malaçeve, do ta krijoj një zëvendës në tokë. Shikoni vëllezër. Njëri ju ka rol të madhë, nëse di. Nëse aj e zxedh me lujt, e ka zxedh vetë. Por nëse aj dën me lujt rolin e madhë, Allah ja ka mundësua. Qëka të Allah u gjellu ala? Kujtoj e o Muhammed, kujtoj e o njerëzve, kur Zoti drejt për drejt i tha me laqeve, do të bëj një zëvendës në tokë. Ky zëvendës i lezër ka mujtë mukan me laqe, ka mujtë mukan gjin, ka mujtë mukan një loj krijese tjetër se në nuk e dina. Por Allah e zgjedhi njeriu, insanin. E zgjedhi insanin. Çka tha? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Me laçet than o Zot, pse pe krijon një krijesë që do të bën fesad në tokë? Shikoni vëllazër, krijesë e cila është në qiell. E ja bën pyetjen Zotit, nga kurreshtja, jo nga rebelimi. Than o Zot, pse zavendës në tokë pele insanin? Ai mund të bëjë fesad dhe me derë gjakur. E ne në qijel të madhërojmë, të bojnë i badet dhe shprejhim mirënjohje. Te emri El Mejid, ju kujtohet, nëse bihu bihamdike vë nuk këtë dirë sulek. Pra, ne të shprejhim atë që ka të ty të takon. E shprejhë njeriu, pra e kalënën në pikpytje. Qka tha Allahu Gjellua? Kale, inni a'lemu ma la ta'lemu. Tha, unë e di atë që ka ju nuk e dini. Dhe ju kujtohet, kujtohet, kujtë njënë, ka problem. Tha Allahu Gjellua, unë e di ma mirë. Kanë me lanë zëvendës. Pra njerën kanë me lanë. Njerën kanë me lanë. A në dhe shpesha që ditë misot, për shemë njerëzit, ma djetë besimtarë dhe njerë binë pre tendences, për shemë, a dhu valë kam ri shkenca dërqetu, medicina dërqetu, o dhe zërë, mani men. Njeri ju të në tokë, i ënda në qelsat, qelsat i gënë në tokë. Unë e ti nuk së dijojna, ajo puna jote. Dikush 24 orë zbulon në gjëra. Këtë telefon që në sekund të lidh me andej oceanit, kush e ka bo? Nuk e ka bo njëri? E ka bo njëri. Kush ja dha qelsat? Është Allahu Gjellu Gjellu. Mirë. Qka tha Allahu Gjellu Gjellu? Wa alleme Ademel esme. Ademit jam soj krejt emra. Qka ju dashtë? Dhe mbi ta e me ta e biblersoj mbi lasë. Ta një vëzër. Lezoni atje, mundi të lezoni të shpia. Dy kryesa u revoltun. Njëra kryes me pikpytje, tjetra krijes me revolt kundër njerit. E Allahu ja dha një vesile njerit mu mbrojt dhe mu bom më i larti. Me lartë që ja tha, pse o Zot, pse njeri? Allahu dha unë ju kallëzoj. Tha, a i dini që emra, qësh janë? Jo. Atër tha, Ademi po dim më shumë. E iblisi që ka tha, unë jam ma i mirë, po, unë jam ma mi mirë bërë mu ka në zavendës tokë, le muë, pse këta? Apo, dhe dhe dy krejese u revoltun, njana jo me të keq, me laqja, njana me të keq. E Allah o prap e murë vendimin që njëri do tjetë zavendës tokë. E mirë, këtë zavendësim, dhe zërë, pro, kjo marje ndorë të fajnave tokës, me qka bëhot? Me ilmë. Cili është ke ilmë, dhe zërë? Kur'ani. Ja Allah, u gjeli gjelali. Dikush më në thonë, po si ka mundësi Kur'anit, dhe zërë? Ja, si. Djetarë kanë folë shumë, dhe zërë, për punën e Kur'anit. Dhe zërë, sot përshemë, njerën të më në shmëgatajit një individ, dhe thë që mundët me po që ke individ? Po jena du të amonë me një individ i cili për pak ko e ka rëtullu dhe njën ka anë atjetër. Nëse aj praktikon fjallë të Zotë i Gjeli Gjelali. Apo, shikoni. Muhamedi a.s. dhe zërë, i ka jetu 63 vjetë. Ajo është një njëri, një. 63 vjetë. 40 vjetë nuk është mirë dhe mendja kur si ka shku, asë në aspektin se mundët do një arë më bëhë këj do një zgjedhër, apo do një pengambar, apo do një prijes, asë një harë. Dhe kjo është e prerë në mesin e muslimanve dhe mesin e historianve. Mas 40 viteve, i ka arë shpalli Allahu Gjeli Gjelali. Saj, sa ka jetu e në pengamberi, 23 vjetë. Mirë dhe shkë. A janë të mjaftush me 23 vjetë me rëtullu dunjohën nga anë atjetër? Me Kur'an po. Nuk ka një histori, dhe zërë, që dikush, për 23 vjetë janë ndronë drejtimin dunjohës. O dhe zërë, a dini se Muhamedi a.s. ja ka ndru drejtimin dunjohës. Pas ardhës, Muhamedi sa më dunjohën nuk mundet me funksionu. Shiko, sot ka tendenca, ka shtypje me e këtin gjahiljet. A da e shepë që dojnë, do ta luftojmë islamin, do ta luftojmë ekstremizmin islam, ekstremarat. Krejt ajo baza është me Muhamedi, se kush ne ka bërë neve. Po që di kërët, ju i kini keq kuptu këto tekste. Po mirë, kane kam keq kuptu Muhamedin, alejhi sallatu wasallam. Bon, prap, kjo është iniciatori, apo? Kur'anin e kanë keq kuptu, si do qof? A mundet më mukrin gjahiljet dunjaja, s'kthejet kur më. Mirë, nëse dojna, kush a kanaj që pas ti më dunjaja s'kthejet, sigur a kanë para ti, një individ, Muhamedi sallatu wasallam. Sa ka punua? 23 vjetë. Dhe zërë, tëllit dush, jep ja sot, jo 23 vjetë, jep ja 230 vjetë. Shiko, dhe zërë, në vitin 1924, apo, e kanë rënu zyrtarisht shtetin islam, khilafetin e muslimanve të Osmanlijet. Dhe sot kanë kalu diku 100 vjetë, apo, sot jemi 2021, domo nuk kanë kalu shumë. Dhe në këto pak vite, dhe zërë, damari muslimanve aloj madha. A i dini sa kanë punu dhe zërë 100 për para dhe 100 këto pas rënjës tonelata pare, tonelata, nuk mundet me të amorë, nuk kush lexon këto, nuk mundet me amorë mendja sa është donë për shkolla, për libra, për filozof, për shkenstar me punu, me rënu islamin. Ja prap, a i dini sa ka dhe zërë me dhe mon, shikoni statistika, sa gjamia ka në bot, me miliarda. Kush i ka bot gjamia? Muhammed e sëllat e sëmë. Se kur ngritet xhamia çka duhet? A shehdu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammeden rasulullah. Para ngjës me miliarda xhamia, me miliarda xhamia. Në statistikë që e kanë bërë, domthonë në vitin 2019, për çdo 500 musliman ka një xhami. Për çdo 500 musliman ka një xhami. Kta kush e ka bërë? E ka bërë Muhammed, ai ka hedh farë. Normalisht muslimanët kanë më pas, po ai ka gjithë farë. Për 23 vjet. Sahabët kanë mrinë në Turqi. E kanë mrinë kin. E kanë shkur Rusi. Kush e ka bo këta ndu një, që tërkush? Për 23 vjet. Andaj kër e ka ledzhu Hirakli, letrën e Muhammedi së sellem, edhe kër e ka ledzhu e aji Persiani, ka thonë Arapt? Po Arapt? Arapt. Dhe zërë Arapt, a di kush janë gjenë Arabët? Arabët s'janë bo malë ndu një, kërkush? E me qka u krenuar? Me qfar u krenuar? Me Islam. Andaj Omar Khattabi, qka tha, dhe zërë? Tha Allahu në kanë ngrit me Islam. Sahar që e lip në natë dikun, ha, krenarin njështë e islamit, në rëzën Allahu. Qikoj që të Arab, në kena naftë, punë madhe, asë një klimet se ki. Unë i parëndu dhe zërë, naftë kanë, naftën së në punojnë, që tërgush e punën ati naftën? Pse, s'ki të banë malaj, s'ki asë një shtypje që ka e banë atina, o që tërgush ka folë ati. E tani dhe zërë, për 23 vjetë e ka rëtëllu kitë dënjajën. O rëtullu dunjaja, qëtër kibla ka, qëtër njërë ka dunjaja mas Muhammedi sallallahu aleyhi sallam dhe pengamir aleyhi sallallahu sallam ka përmtuhe dhe ka përmenje dhe kjo do të ndodhe se derin kiamet islami do tjetë nga njës. Andë ka thënë Alehi Salatu Selam, hadith se kanë zhënë Imam Bukhariu, la të zalu taifetu min ummeti dhahirine alel haq, vazhdon me gjithë turbulenca që kam i pasë umeti, një grupi umetit, të se në ka thënë Imam Ahmedi është e shpërdar, është e shpërdar në për pjesët e muslimanëve, ato do të arruin atë që ka e ka pasë Muhammedi Sallam, kristal. 23 vjetë alë. Sot dunjojës, do më dhënë, krijetar, perandor, ka ministra, angazhojnë njerëzi, jo për 23 vjetë, për 250 vjetë së në bojnë kërgjo. Për 250 vjetë së në bojnë kërgjo. Apo, dërsa Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i cili i zbiti ki Kur'an, dhe e praktikoj në detalin më të vogël, Allahu në duart e ti, qka boni? Andaj tha Allahu të barek e vëtala, inna fetahna leke fethan mubine. Ne ta kemi dhonë një qlirim shumë të madhë. Dhe zër, Shekhu Lisamu të imi e thot, njani pi muslimanve, ha, njani pi muslimanve, me pak studim, ja kalon shumë për atër që ka studoni me shumë vite. Apo, njani me pak studim, në islam, ja kalon bëhet më inteligent sa i cili ka studiu me vite. Por çfarë? Por shkak bereqetit të fjalëve të Allahut te bareke ve teala. Andaj para se të mësojmë na për agjërimin, për namazin, për vlerat që i ka dhënë Allahu xhelaluhu, të parashojmë një pyetje. Çka lip Zoti me këtë? Realizimin e zëvendësimit që ta ka dhënë tokë. Ti je më këmbës. A do më hes tokën përpara apo? Na fatkeqësisht tani normal, sot musliman, por shkak sot po shemë ne na thonë ju muslimanët keni më të mbrapa. Po, kjo është vërtet. Jo pse jena musliman, se s'punojnë me Kur'an, i dajmë dy gjëra. Në nuk kena med mas, dhe nuk kena ngel, pra nuk kena të mujtë na më konë motor i botës, se jena musliman, jo e kundër ta, se se na të punu me islam. Por, andajmë, shiko dhe zërë, Omar Khattavi për 12 vjetë, khilafet. Dhe mon, për nga mesan për 23 vjetë, për 2 vjetë e Abubekër Sidiku, për 12 vjetë, Omar Khattavi, e ka shtrije venin e vetë në përket pjesë e tokës. Andë sot këtë Arabia, sa që ka i këzohën musliman, është rezultati atërve. është rezultati njërë që ka mbunu me pak vite, sepse e kanë zbatu fjallën Allahu të bareke, u e tjale. A të vezër, kjo, e të monë, zbërtimi gjë e gjëzës, që ka ju dogët, disa dhe ku është në zbatimin e fjallëve të Allahu të bareke, u e tjale. është në zbatimin e fjallëve të Zotit, subhanahu, u e tjale. A të vezër, agjërimi. Ha, durimi, vlerat islame, edukata islame, namazi, zeqati, haji, largimi nga alkoholi, largimi nga zinaja, largimi nga tëkqia, është realizim i më këmësis ka e ka dhënë Allahu te bareke ve teala këti insani. E shëjtani kë e ka luftën dhe zërë si të nxjerë prej. Nga se shëjtani e di se qëtu a kapitale, po keve i kapë mërë ta, e fiton dhja ta. Apo, e nëse ti e le, së mështi është më me ta. Andaj që ka tha Allahu të barëke vë tala, fe idha karat e l'Quran e festaid billahi min e shëtanë rëgjim. Kur ta lezësh Kur'anin, kërkom brojtje prej Allahut nga shëtani. Pse? Ka thonë djetarë një prej manave, të e lezë Kur'anin të humbë manajën. Dhe kjo i ka ndohë dhe Muhammedi s.a.s. Sepsa je dio dhe zë, kur ti kapësh me Kur'an, a i thotë, mi iki ki, ki mi iki, e mor, e eci për para. Andaj, ta dim dhe zërë se i gjithë Kur'an. Lezën e surën Bakara me kujdesi. Shikoni, i gjithë Kur'an, të shumë në dispozita, që përmendëm të imë në Allahut El Mejid, a ka mundësi dhe një fe, dhe një sistem, dhe një ideologi, dhe një kultur, civilizim, me ardhë me këtë pëmë dhe këto dekë të cilat i gjemë në Kur'an? Ku e gjeni, në cilën kushtetur në shkun zinaja harama? Hini, në internet dhe shkuni, zinaja haram, në cilën kushtetur t'ju delë? Mas 18 vjetëve, liria, me dashuri, me vetë, apo, me vetë vullnat e kështu më radhë. Në Kur'an që kemi dhe zërë? Haram. Mirë, mi vetë njërëzit një ka një, jo kështu grumë, se kur janë grumë, si cëli i tutët tjetëri. Mi vetë një ka një, a ki qefti me ta prejti kështë në nëntanë, thotë jo. Motrën jo, qikën jo. Mon, ti me gjithë se kur kur nuk shkru në prapë që këtë komenon. Pse? Sepse e ka zbita i cili i njef nefësët, i njef shpirtat, i njef trupat. A në vezër, kej dunjoja bashkë, së mundën me përpilu një ligjë. Madje disa prej studimeve kanë dalë, kanë thonë, në ketë kushtetuta, si të mos të Amerikanëve, kanë thonë, e mira që kanë mbetë në të kushtetuta, është ajo që e kanë të rëzhigupi muslimanëve. Apo? Dhe shikonë dhe që tani mundohen me thonë, për shemull, lejen kur të japin. Apo? Zgudzon me vëzit duke qeni deo. Pse? Se mund është me bo damë. Mirë, në Kurane kena hysë, asë të vëzit, asë të mësë vëzit. Thonë, kush është ma i sigur, vëzër? Andaj të muslimat dhe edhin se është siguria. Andaj, her pasere, kur kanë kriza, dalin këne, huazojnë ligje për ti, për ti regulu e problemet e veta. Pastaj mundon minimizue. Andaj të ndërua vëzër, ta dim se këtë fuqia muslimanëve është në Kur'an. Dhe ma dhe mene njerë e përsërisim. Një individ, një vetë, Muhammedi s.a.s. e ka rëtullu historien. Le të provoj njësë të rëtullu historien. Jo pse kanë fuqin musliman. Smullë dhe vëzër. Rabbul Arsh, Zoti Arsh i derun, asha e ka punu e Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, në to. Ta një dhe lezër i këthejmë i ajetet të agjerimit në surën el-Bakara. Thëtë Allahu të barëke vë tala, ja e juhe lëdhine amenu, kutibë alejkum usijamu, kema kutibë ale lëdhine min kablikum, le allekum të të kun. Ojë të se të këni besuar, juve është bo farz agjerimi. Sikur që e kanë parës farz, atë të se të kanë qenë para juve. Në mënyrë që të arrini të këvallëkon. Pasaj vazhdojnë Allahu të barë kjo talë dhe thot e jamen ma'dudatin, dit të numruara, dit të numruara, fa men kana minkum meridhan au ala seferin fa iddetum min e jamin u khala. Thotë Allahu të barë kjo talë, e kush pi uvë është i smut, është i smut au ala sefer, ose është sefer, përdojnë Allah e ndë ples sefer apo seferi në rrugë, në rrugë, fa'iddatum min ayamin ukhra. Aç ditë çka si ka agjëru kur ka qenë smut dhe në rrug në çat numër i agjëron dhe i plotson. Do ta përmend pastaj më vonë. Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khayran fa huwa khayrun lahu wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Fadallahu tabaraka wa ta'ala. E ata që kanë mundësi me e agjëruar. Apo? Është ma e mirë me agjëruar. Do të vinë kur cila smuje pengon agjërimi dhe cili udhtim pengon agjërimi. Dhe kur mundet udhëtari me agjëru, edhe i preferohet me agjëru apo nuk i preferohet. Do t'i shohim. E nëse smunët, fidjetu ta'ami, ta'amu miskin. E nëse smunët, atër e pagun ushqimin e një miskinit. Apo për shembull, një ditë se ke agjëru, e pagun. Nëse edhe smunësh me e përsërit atë ditë. E thëtë Allahu të barëke wa ta'ala, femen të tawa a khajran, fe hua khajrun leh. E a i cili bën nga vullneti vetë khajr, ajo ma khajr për ta. Dhe që të agjëroni është më e mirë për juve. Që të agjëroni është më e mirë për juve nëse ju e dini. Ajetë 184 i surës El-Baqara. Pasaj vazhdon Allahu jelola shehru Ramadhan alladhi unzile fihi al-Qur'an. Ata shohim në ligjëratat e ardhme. E para dhe zër, çka është agjërimi? Siyam. Në gjuhën arabe ka në Kur'an siyam. Edhe i thonë sawm. Çka është nëpër hadithe. Në gjuhën arabe siyam është al-imsaku wal-kaffu wal-imtina. Ai thonë ka hi imsaki? Kër e lojna, që të më dhoni imsak, mu nalë. E mësik, i thënë nalë. Pra i thënë imsaku, se piqa ti tje e nalë më ushqimin dhe hinë në agjërim. Pra në gjuhë në Arabëve, agjërim i bije e nalë, nalë. Dhe i bije, qëfar, frenimi. Dhe i bije el imtina, kër e privon vetën për diqkaj. Apo, kër e privon, kër nuk konsumon, kër nuk lëvizë. E kështu më radhë, kësa i thojnë në gjuhën e Arabëve, sawm. Dhe kanë dhënë dietarët, e kanë përdorë para islamit, fjallën siyam për mos me folë. Apo, për qëmë, nësë Arabi ka thonë, e sumu, jam të agjërue, e ka pasë për qëllim, para islamit, s'po foli. A në karë Kur'ani, në këtë në ana. Për qëmë, Mërjemja, aleyhës salam, kur i kanë thonë, apo, kur i ka arë lajmi, se je shtatzan dhe pasaj e kalim, që ka thonë, inni në dhërtu në rahmani sëume. Une i kumë dhënë Allahut be, se ka me bo sëume, a gjërim, pra s'foli. Në shemë ato, kërë e kanë po i sajnë a.s. mdor, i kanë thonë, ku e more këtë djallë? Ajo ka bo me isharat, fe isharat i lej. Ka bo me isharat, ka thonë, folni me këtë. Edhe ka foli isa e sëmë, ka thonë, inni Abdullah, unë jam Abdullah. Ajo, pra, ka gjëru, qëfar kuptimi, ka shujtë. Nuk ka folë. Kjo është në aspektin e gjusor. Qka është shëriatikisht? Dhe këtu vezër para se të dalmi. Gjdo term, ma e men, regull, gjdo term i cili përdoret në Kur'an dhe ka pas një mana para shëriatit, Dhe shëriati ka ardhë, o e ka plëtsu, o e ka mangësu, o e ka ndryshu, emrin që ka e ka pas, më herës e shëriati, këtë term nuk ka vlerë. Apo, këta pse e themi? Por që e mu vinë disa filozofë sot, dhe thojnë, neve nuk në intereson neve hadithë, neve në intereson Kur'ani. Apo, anë të e ki sot në botën arabe, frikë ka dek njëni për të ne, ka thonë, agjërimi nuk ka që shepojnë 1 miliard muslimanë. Atë që kanë bo një sëri, bile thotë se kanë kuptu Kur'anin. Kur'anin nuk thotë më agjëru me nalë si firë hajën e me hangër me prit dërin iftar. Jo, agjërim do më thonë me shujtë. Mos me rejtë, mu bo djallimi. Apo, kështu, dhe zërë, kjo kjo vjenë, kur ti i shpjegon gjëra që ka i ka shpjegu Muhammedi s.a.s.l. Për nga nësëm është Arab, o kristal Arab, ma dje ka në hadithe, sa jo shlavru unë jam maj miri pi uve që ka i di gjuhën Arabe. Nga se gjuha vëzër vlejën. Andaj Abdullah ibn Abasi, të fjarë Allahu dhe alleme Adem el Esma, Allah ja ka mësua Ademit emra gjuhët, aj që ka e dini gjuhën, maj mirë se ti. Aj cili e dini gjuhë tjetër, është maj ngritur se ti. Tani, nëse një term, ka orë në Kur'an, dhe ajo është shpjegu nga ahën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, nëse ti e hulumton dikun fjalor, s'ka ajo peshë, s'mirët në konsiderat. Ajo merët në konsiderat veshme një kandë. Që ta dish pëse Zotë e ka zhjetë që këtë termë. Por shemë, ta morë me agjerimin. Agjerim dhe më thonë mu frenu, mu privu, mu nalë. Apo? Nëse do të dikush mirë, po përshka për shpjegon, përshka e kanë përmen djetartë, qka është gjusisht agjerim. Ato dënë me të një mu ta kuptoj qka agjerimin. Jo që ka ma ana, ajo që ka konë gjahiljet. Jo, sepse Allah e ka të sharua. Pin si firë, dërë niftar, u kry ki ma vetë. Dhe më thonë, shkurtimisht, avami ma i vogli muslimanve, njeri ma i thjeshti muslimanve, e kuptoj qka agjerimin. Në alë, hajën, bukën dhe, mardanët intime, prekë, saj kohë, dërë një saj kohë. U kry, kjo është ma e thjeshta. Po pse shpjegojmë në gjusisht? Për me e tregu ka ka ardhë, qili o qëllimi, që me ngrit, ma anaja tek, mendja e muslimanve. Shka shëriatikisht, kanë dhënë djetarën. Shëriatikisht, agjerimi është, elim tinau, anil, ha, el muftirat, me u penguen nga gjërat që të ushqejnë. Prej, hajës, pijës dhe mardhënjëve intime. Prej hajës, pijës dhe mardhënjëve intime. Ta një dhe zërë, pse e kanë qujtë djetartë, këto janë ushqyse, haja pija, këta pedina. E mardhënjët intime, pse i kanë qujtë ushqim, sa është loj ushqime, dhe zërë. Sot e kanë bërë shkencë këta, artë. A dy që ka të me thonë ti për shemull me bërë mardhënjën time? Buk me hongër, me një manat tjetër. Apo, mirë pa Allahu që lo ka vendosë në ta loj të knatësijet se sëre nuk e ki në ushqim. A në i përnë ka i me gjëzi e thotë, nëse do me ditë se mardhënjët intime janë si buk, shikoj i kur zbrazën ato. Dhe nuk ka tërpë në fejlë, zë. Apo, tërpë me shkel harame, nuk ka me njofë harame. A në Omër Khattavi ka thonë, i tut në një ditë që ka me ardhë një ditë, e muslimane nuk e njojnë gjajletin e dashurohën ta. O dush me njojnë gjajletin që me ditë që unë e dikta. Së më tërheqë kjo, unë tërheqë, dhe vëshmëria më tërheqë halali. I më nga i me gjëzirë, thotë, këto janë këtë ushqime. Që që e marrë vajtë, vëzër? Kur del ushqimi dhe pia, kur ti e zbraz ushqimin, lirosh, apo. Kur të lirosh, njën lecim. Ki lecim është knaci. Apo. E njëjta është kur del uji prej trupit dhe ti lirosh. Andaj që kam në djetartë. Agjërimi është me ufrenu nga ushqim, nga gjërat ushqyse. Dhe ma në menë këta nga se na duhet të shka e aprish agjërimi. Ma në menë. Agjërimi është me uprivu nga gjërat që ka të ushqenë. Se pasaj neve në venë pyytja për shemull, filan injekcioni, filan ilaci, filan ekstumeral, e aprish agjërimi. Regulli thotë nëse nuk është ushqyse. Nëse nuk o bukë. Atëherë, se prish agjërimin. A nëse është ushqyse, e prish agjërimin. Nga se kanë dhënë djetarë, elimseku anil muftirat. Andaj i thënë për shembull, iftarit, pse i thënë iftar? Se e merë ushqim. Iftar, do më thënë, me hangër, ushqim. Kjo kanë dhënë djetarë dhe një shtes tjetër. Në thënë, agjërimi në tjashtë më nësaj qka është, unë juridikisht, frenimi nga haja dhe pija dhe mardhënjet intime, kjo është agjërimi, shëriotikisht. Tani, si realizohet, ka disa pjesë tjera. E dyta për pjesëve është njeti. Nëse njani pa plan, as njet, as kur gjo. Si të qohet, në domonë, pise ka ra, masja cije, Apo, qohet ditën, qashtu i bje puna kur të haje buk në nakshan, mësit tire e zani. Edhe njani i vjeni thot, po ti pas ke agjeru. Ja, s'ka pas një jetë. Më duhet me bo një jetin, prej natën se keme agjeru. Dhe ka në djetarë një jeti është sharkë. Dhe tjetra, koha. Min të luaj il fejër, ila gurubi shems. Prej fejërit, e cilja hyrja mëngjesit të parë, mëngjesit të vërtet, deri në perëndimin, deri në perëndimin e diellit. Dhe kjo vëzhgon është, on duhet mbahet mend. Sepse shpesh herë për shembull, njerëzit këtu edhe shkojnë ekstreme të shtrëngimit edhe ekstreme të lirimit. Për shembull ekstreme të shtrëngimit, a hini koha asini, hini, copa po njerëzit. Apo në nga ana tjetër për shembull do propozojnë madje kanë ardhur edhe në gjuhën e shkencës dhe dijes. Për shembull kanë thonë a mujnë në Ramazanin verës këtë nabjere me shtit dimnit. Nuk luhet në këtë sene dhe. Allahu Gjellera ka përmen ligje. Kjo është ligje, Zotë Gjellera. Ka caktu han, e cila lëviz, menezi. Ajo, Allahu e ka caktu për neve. Ajo hez në basë që neve të i dim ligje dhe Zotë i të bare kjo e tamë në basë të kësa. Kjo është agjerimi. Ndalja e ushqimit dhe pijes dhe mardhonjeve intime me njetë për Allahu në të bare kjo e tala se e duke agjeru nga mëngjesi deri në perëndimin, deri në perëndimin e diellit. Kjo është agjerimi. Pasaj kanë ndjetarët, fjallë Allahu të bare kjo e tjala, sikur që e kanë pas farz, ato që kanë qenë para juve. Kanë diskutu djetarët kush kanë qenë para neve. Disa për djetarëve kanë thanë, janë të krishterët. Sepse para neve, i funi për nga mërë cilë jo, Isaj, a.s. Andaj fjallë Allahu gjellëvara, kema kutive ale ledhine min kablikum, sikur që e kanë pas farz, ato që kanë qenë para juve, mendimi parë është krishterët. Mendimi ditë është jehudit dhe krishterët dhe mendimi tretë është ketë njërëzit për të Ademi a.s. Do më thonë, edhe kjo është me vërteta, se nuk ka popull që ka egzistu në tokë e që ka pas pengamber, vetë sa Allah ja ka po farë të gjërimi. Me një dalim, nuk kemi argument a e kanë pas Ramazanin, a jo. Pra, mendimi i ulemave, se kush kanë qenë këta paraneve, ketë pengamber, ketë njërzimi. Kanë pas agjërim. Qëfar agjërimi? Kanë dhënë djetarë. Agjërim kanë pas, qëfar nuk e dina? Nuk e dim a e kanë pas pinsifer dhe njëftar, e para, apo. Nuk e dim a e ka prish gjithë shka që e prish të nën islam, edhe nuk e dim ditët që sa i kanë pas obligim me agjëruve. Andaj dhe zë duhet mësohemi ku s'ka tekst, nuk duhet të flasim. Andaj shko djetarë nëse i merë kitë të fësirën, hinë u lumëto ku duhet të fësirë. Nëse thu, krishterë, qëfar agjërimi kanë basë, së mund është me gjithë fakt. Se ato librat i kanë deformuar, jehudit librat i kanë deformuar, kur anës të ka ka dhu, që shkonë dërë të kjo informat, s'ki mundësi. Mirë po, ajo shka e besojna se kanë basë agjërim dhe me ka shmjaftohemi. Se kanë basë, që shë kanë basë, farforme kanë basë, një të vim për namazë. Ande ulemat kër janë pytë, si janë falë popojt më harët, që Musaj, qëfar namazë i ka ba? Dhe thonë, nuk e dina. Injan më kanë si joni, po nuk e dina. Apo, injan më kanë si joni. Ka i sharejt e në Kur'an, se është si joni. Sikur që ka thonë A.S. E pash Musajn ju salli. E pash Musajn duke u fal. Mirë po fjala duke u fal, ka ndonë djetar, mundet më kanë si na, mundet më kanë si shëriati vet. E qyshë, nuk e dina. Kur nuk e dina, nuk flasim. Kjo është e depi muslimarit, mësë me fol, ati ku, ati kun, nuk din. Kjo është ajo mesajet se në ka ardhë për popujt e sëtë kanë qenë para neve. Pase kanë ndonë djetarë tek qështja e leallekum të tëkun. Në e majtëm një dërës për ta, por se shkur të imit dhe të. Qka është leallekum të tëkun që tjeni të dëvëtshëm? Qka e dëvëtshëm? Murujt. Pikujt murujt për zjarit Allahot. Para se murujt për zjarit Allahot i rumi i dhnimit Allahot. Sepse i dhnimi Allahot qënë të zjarit Allahot. Qysh me bo këtë dalim? Për shembull, hidhnimi Allahut qënë në zjarë. A hymja në zjarë nuk është gjithmonë që o hidhnu Allah me tje. Do më dhënë. Në njëri nëse hinë gjenë, nuk do më dhënë se Allah o hidhnu me ta. A nëse Allah o hidhnu me njëri, a i zderpi gjenemit. Dalimi me zbesimtarit dhe pa besimtarit. Mundet besimtarit me hinë zjarë. Po kjo nuk do më dhënë se Allah o hidhnu me ta. Po thot ti s'ke arrit më u pastru në dunjo sa duhet dhe nuk e meriton me ti faqë të gjunaj hinë zjarë apo dhe del për ti Andaj ka thonë alejhi salatu selam, si cili që ka e ka një kokër elbi imanit, të uhid, iman, islam, ma të voglin sen, një ditë Allah u e nëzit për gjarënit. Allah në lusmi, Allah më stafut e hishë në gjarën. Mirë po besimtar dhe dalin ditë prej gjarënit. Kjo të më dhonë se Allah nuk i dhume, thamë. Por, drejtësia e lipë më të nukin. E shka të më dhonë dhe zërë, mu i dhume Allah, më së njërë kur për gjarënit. Sikur që është për pa besimtar. Andaj Allah u gjitha thëtë, tebë betjede e bile hebin vë tebë. është malkuar e bile hebin. Kry, punë e tina. Apo e kësumëral, Ebu Talibi. Apo e gjërat si Firauni, Ebu Gjehli, Umeje, Mukhalef. E të tjerë që një ka përmend për nga mberi dhe Allah u të barek e vëtale në Kur'an. Tani leallekum të të kun dhe zërqash, mi urujt dënimit Allahot. Mi urujt azabit Allahot. Mi urujt kujna? Mi urujt i dënimit dhe zbritjes e malkimit të anës Allahut të barek e vëtale. A me përgjimu, kush ka musafnit të përcjela me vëmendje? Se agjerimi dhe zër, neve do të dhim të agjerimi, se agjerimi nuk është vetëm lanja e hajes dhe e pijes. Dhe të kanon hadite, se agjerimi është vesile për diçka më të madhe. Nëse nuk arrije qëllimi, agjerimi nështëta nuk dënohet, po smersh problem, nuk e arrin qëllimin. Shikoni, Allahu gjenatën, leallekum të të kun. Shikoni një faqe më ande, një faqe për parë. Të fjarë Allahu të bare kjo të në ajetin 188. Ajeti 188, qëka të Allah u gjellu alë? Wala të kulu e muale kum bejne kum bil batin. Dhe mos i hali, dhe mos i hali pasurit e juve, ndërmjet veti, me rrugt paliqme, me batin. O mos i vjetni pasurit e juve, mos i korruptoni pasurit e juve, mos shkelni mi pasurit e njëri tjetëri. Djetarë ka nëllë, pse që kja ajet ka arë mas i tina? O pse ajeti mos i hali parën? Ka arë mas ajetit më agjeroni. Shikodhe, djetarë, që kanë thamë. Që të ruë është që ka të më thamë. Allah o përthot 30 dit. Mës habuk e ki halal. Mës pi uj e që është halal. Mës banë mardanjën ti me që është halal, me grujën. Apo? Nëse ti e le halalin, e haramin, andaj që ka ta lejë salatë e salatë. Allah i s'ka nevoj njën i pi uve me lanë hajen, pijen, edhe mardanjën ti me. Ndërsa i nuk e le fjallin e rrejme. Njoni ka gjëru 40 Ramazana, e ndësë në leni gjuna. Më në ajeri halalin, pin mëngjes dheri në iftar, e së mund me leni gjuna. Qëllimi kohë, zë. Qëllimi a që ti mi leni gjuna. Pra, e kuptojnë dhe zishfar në thëtë Allahu Gjellar. Nëse unë ti të nali bukën, që buka halal, e qka du ti për harami? Qka du për harami? A me përshemë ka pas ulemat se lefit, që e u Zaiju, dhe Ibni Hazmi ma vonë, ka thënë kush ban gibet Ramazan, du të me përsërit atë ditë. Edhe më shikë nuk e vërtet, që i khlusem të imi e thot nuk qëndron kjo, fare. 14 hebet e kam bo demant, Ebu Hanifja, Shafiiu, Maliku, Ahmeti kanë thonë nuk qëndron kjo. E vërtet e arse agjerimja sahi, valit, me mëngësi. Mirë po Ibni Hazmi ka thonë kështu. Ka thonë se njani të agjeru ban gibet, shan, ofendon, ban haram. A i prishit agjerimi ka thonë po. Edhe kërë thonë, që ka mëndësi? Ka thonë mirë, nëse hap buk halal, ju prishka. E nëse e ban haram si ju prishka, si pas Ibni Hazmit, kjo shëndron. Sepse Allah ka thonë, si ta pish një grim të uj, qëkoj agjerimi. E mirë, një grumë të platë gjunaj, pëse mësë me qkue? Me gjithë dhe të kanë thonë, na i dërzomi Allah. Aj, se ka përmen, se gjunaj e prish, nuk e prish. Pi rahmetit Allah u gjeni gjelani. Mirë po vezër, kjo qka do, mu ba më rujt. Sepse Allah, kër në ka thonë, mësë pi uj, kjo i be që mësë pi haram edhe më shumë. Apo, andaj, e fjallë Allah u gjela që të ruheni është që ju të stërvit një vete. Nëse unë ja u këm dalë bukën, mos flasë mi kamatën, mos flasë mi rakijen, mos flasë mi padrecijen, e kështë nëra. Kjo është agjerimi dhe zërë. Medresja e cila e nëzirë njerit devoqëm, i cili se prejkë të hujë, i cili nuk e prejkë të hujë në datë qka nuk i takon. Kjo është e cilë në ka përmen djetartë në këtë kontekst. Pasajtë të Allah u të bare kjo e tjara, e jemen ma dudet. Dit të numruara. Që janë dit të numruara, vezër? Dit të numruara, kanë thënë djetarët, arabët e përdorin çdo sen kur i thojnë e numruar për e shtrajt dhe e lejt. Apo? Po shimë kur i thojnë hadha ma'dud. Kjo ngishta njefët. Pra është let. Apo? Dhe kur është ngishta, i thojnë nudra. Apo? Që i thojnë nudra? I thojnë që është, domthonë, zgjindet let. E të një vëgëzër, Allah u gjithë dhe thot, e jamen ma adudat, ditë numruara. Qka e numru më dhe zërë këtë dunja? Altani. A i numru. A më në shëtit jash me thonë, që e gjejtë altan qëtu? Jo, i numru ma. Dhe me bo me gjejtë, dhe në inspekcionim njerë, kure more? Apo? Dhe luftat të bëhen për altan. Pse? So i numru. Argjendi i numru, normal, ma i dendur se sa altani. Margaritar, diamantët janë numruara. Dhe kanë vlerë ato. Sa me e ma dhe që një sen, apo? A që me e numruar shka. Sa me e shtrajt që është, a që me e numruar është. E tani Allahu Gjeli Gjelaluhu, këtu për musliman ka thonë, lene altanën, e një pasurit, është një pasurit dhe me e ma dhe. 30 dit. E jemen ma edudet. Për 30 dit, qka arrim dhe zërë? Rizalëkun Allahu Gjeli Gjelaluhu. Rizalëkun Allahu Tebareke ve Teala. Andaj për nga mbiri jonë, sallallahu alaihi wasallam dhe zërë, ka thonë hadith, hadith që kanë zirë imam Ibn Hibbani, Allahu zhag, zvar, ja qoth, hunë një njerit, i cili e mrin Ramazani dhe se fiton rahmetin Allah. Në do të flosme edhe ma shumë për Ramazani, kur dhinte fjera Allahu shehru Ramazan, muaj Ramazani. Djetarë dhe zërë kanë thonë, Ramazani është shansa ma e madhe për gjdo musliman, pima të forti, dhe të ma i dopti me fitu rahmetin Allah. Nëse ti në Ramazan, mojme, nëse në Ramazan se ne fitu rahmetin Allah, këto një më të mujë, iqë mësë mu da të të punu, së në mërim. Apo? Iqë, iqë, pa janë da, mësë me që sejtë, pi sejtës kokën, të së në mërim Ramazan. A në shikohë Allah u gjithë dhe, e jam i ma edhudat, këto i kemi më të nëmrume, që tu kusha rokë, fitimin, kapital, fuqishëm, së në mërim kër kusha da. Dhe këto dhe zë mësë harojmë se nata e kadrit, nata e kadrit e cila është khajru min elfi, është ma e khajru se njëmi muaj. Për kanë në djetarë të nëmi muaj është pa numrim. E kështë më ra. Andaj, e para, kanë në djetarë, kur të vjenë në Kur'an e numruar, është për qëllim let. Dhe tjetra, për shkak vlerës ka e ka. Andaj, Ramazan vizër, është i let dhe është i shtrejt. E lusë me Allah, që Allah të në mundësoj me mërir muaj në Ramazan. Por vizër duhet përgaditemi si kur sahabët. 6 muaj dit. Tani të dëbohemi transparent me vetë vetën tonë. Cili për neve njëherë, sa i ka bo do vjetë, 6 muaj dit, masje ka kalu Ramazan, pronë, pitë ditës bajramit, dytë, ja ka njësë për gjithë do ditë namaz, dhe kër ka bo doa, o Zotë, ma panu Ramazan, 6 muaj dit. Dhe kër janë bo 6 muaj, edhe i kosht ashtë 6 muaj të Ramazanit tjetër, 6 muaj dit pa në alë mi qudurët, o Zotë, ma mundësë Ramazanit. Kështu, tivë me vetë vetë, a ke bo, a nuk e ke bo. Kjo çfarë argumenton? Sahabët janë kategori ekstra ekskluzive. Së në mërindi ata. Na i qëna, a i mirë, ma se përmeni a ogja, ishala ma mund të ta përmeni. Bon, na me kuptimin, anive që po lutim. Dhe zërë sahabët e kishin jetë. Dhe na e kemi përmeni, kër i kujtojnë. Sahabët dhe zëtë parë Ramazanit kanë angër dy arë ditë në bukë. Dy arë ditë në bukë. Dhe më dhamë. Sahabja, gjenje normale, ka angër bukë kura quë pijumit, para kur s'ka pas saba, kuptimin e namazit, dhe në kësham. Një njëri shka ha dy herë ditë bukë. Dhe vjen një ligjë, i thotë, qyra, ka me të aboni detyrë, dy herë ditë kime angër bukë. Ta e sa të ndru di shka. Unë dy herë dhe jam tonë. Vesh me një lëvizje. Nëse ke angër që jemë në 7, që e në 4, po në madhe, 3 orë ma këndej. Nëse ke angër 8, darkën, që e në 6, varsish për iftari. Mirë të sahabje, se ka ndru dhe zërë. Kur gjo s'ka ndru sahati veç. Nësa i ka angër 7, saba, adhe ka tonë pak më herë që e, në 3. Iftarin kërë kiti, në 8, berën 5. Po të tonë që të dyher i kanë. Mirë dhe zërë, nëse hinë lëkurën e sahabeve, qka i bja gjërimi për atë? Andaj sahabët nuk e qunin Ramazani muaj gjërimit. Nuk e qunin muaj gjërimit. Realisht, ato a gjëru gati. Ato gati ato agjëru, përveç me ndonjë mendimin shtet që apo nuk e kin krijen jetën e kësaj herë. Andaj ato thoshin, jo, kjo muaj Kur'anit. Kjo muaj Kur'anit. Pse do të thotë? Sepse andaj disa dietarë janë shpreh kështu, nuk mundet të mukan agjërimin, kuptimin juridik, haje dhe pije, vlerën vetveti kur edhe fëmia agjëron. Apo na këtë dinë dëshmi, pin 7 vjet, 5 vjet, 6 vjet, i ka agjëruar ditët. Tash nëse i mbadhi thotë, "Ej, unë jam agjëru." Ai fëmia thotë, "E unë?" Qysh, të mon, a e kuptum, qysh mund është ti me thonë një fëmijës, unë jam maj malë se ti, po e thotë, po edhe unëve prinsifirë dhe njëftarë qova. E sahabët e kuptum këta, e jo thënë, ja, në veç ma gjërim, së gjallë jam ma mund, me Kur'an, me Taravi, me Ledzim, me Dua, mon, ato e rriqë, ato e ishin njëta, këtu e kishin njëtën, a në dhe zërë, e Ramazan, i agjërimi, në kuptimin e sahabë, i shumë maj malë, jo veç me lanë hajën dhe dhe pijen. Andaj pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam e kishte përcjell kët mesazh tek sahabët e tij. Andaj tha Allahu te bareke ve teala ayyaman ma'dudat, dit të numëruara. Pra shkojnë shpejt, i përdor, i shfizon ose të hikin. Gjithashtu dhe zërë, kanë përmen djetarët në qështën e agjerimit, kanë përmen nga pengamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, një grumbull të hadithve, do t'i përmen me disa për e tërë, dhe pse agjerimi do mon është një nga palcat e njëzët dëvoqëm. Kur flasin djetarët dhe zërë për agjerimin, ju vjen muzgjerun ta, sepse është kapitali më i madh që ka ata. Me agjeru, me shpëtu të Allahu të barë kjo e tala. Andë Abdullah ibn Mesudi, kur ka ndru jetë, vezër, parëme, kur ka ndru jetë, ka përmen agjerimi. Ka kajt, ato që ka në përret, ka në Abdullah, pëse kanë, pëse qanë? Ka thonë, më së mindori që e më të kajt, që më ka me din dërtejës, pa e ndërtu atje. Apo do beton se këmë gjitë ala. Edhe një tokë që a gjë, që ala ama në djallin të asosë. Jo. Ka thonë, jam të kajt për ditët e nzeta, kur djel janë kup, është valë e nzecis, e unë e agjeroj për Zotin Gjeli Gjelal. Se më ursos, më ursos afati. Shiko dhe se tu dek, më ukri, më, se s'kthena më ndu njo. Në akirat më s'ka pungë në atje. Atje vetëm e kor atë shka që e kemë vjellë në këtë dunjo. Ata do t'i përmejt disa prej haditëve të pingamberi sallallahu aleyhi sallem, të sa djetarët kanë thanë se janë si shpjegim i agjerimi dhe ajo që ka arë në Kur'an. Kanë zirë imam Bukhariju dhe imam Muslimi në haditën e Ebi Hurajra radiallahu anhu, se ka thënë sallallahu aleyhi sallem, ka thënë Allahu të barëke vëta në hadith, kullu amel ibn Adem lehu. Gjdo vepër e birit të Ademit është për ta. Illa s'jam, fe innehu li, wa ana ajzibe. Ka thënë përveç agjërimit, agjërimi është iimi. Agjërimi është iimi dhe unë është përblej për ta. Do të vinë të kjo pjesë nga se agjërimi, nëse do një me morë rezimeja. Hadith sa i Bukhari. Nëse do një ja u përcjellë dhe me referenca, Bukhariu e ka transmitu me numër 1904, dhe sa Muslimi e ka transmitu me numër 1151. Kush do në me shiku. Krejt agjerimi, vlera agjerimit është të fjallë Allahu Gjeli Gjelalu në hadith kutësi, agjerimi o jemi. Pikit veprave, Allahu ka dhe agjerimi o jemi. E tash, si të cëllit menoje me të vetën e të studioje, pse Allahu ka dhe agjerimi o jemi? Qa ka në gjërim, me thonë është i imi. Vajzon për nga mërë a.s. dhe thotë, wasu jamu gjunne, e a gjërim jo mburoj, fe idha kane jo musohmi ahadikum, fe la jarfath, jo me idhin, wa la jeshab, fe insabbehu ahadun, au katelahu, fe ljekul in nimruun sa imun. Thotë për nga mërë a.s. Nëse njani për juve është duke a gjëruë, mos qaje, Rafethe është dhe fjallë e likë shka si përket njëri. Apo? Dhe kjo qka argumenton? Se njëri normal shanë ofendon, apo? Për shembull, këtë hadit kër ka thonë mësë shaje, kujtja ka thonë sahabeve. Pse ka pas mesin e të një shka shanë? Po njërës janë kërë dhe ato. Ato në njërës, nga se e përmenën të dëvoqëmëria. Ka njërë supozohet se i dëvoqëmi o të një melace. Jo, dhe zërë njëri. I hi këtë hadit e një fjallë, nërvozohet, e thotë një ekstumera. Andaj që ka dhale i sëna dhësëm, ku tjetë të agjeru mësë qaja, pra, baram në agjerimit mënohet, mësë më shah. Pas e ka dhale, walaj e shab, mësë bërtite. A bërtet sahabja? Bërtet. Andaj vizirimi garda di, mësë bërtit. Pas e ka dhale, e nëse e shan dikush ata, apo mundohet me hi në problem me ta, ka të lehu, mundohet me rrok njani, mundohet me rrok me agjerusi. Thot ale i salatu selam, le ti thoje, unë jam njeri që agjëroj. Unë jam njeri që agjëroj. Do të vim tek ajo se që ka thonë pejgamberi alayhis salam. Pse i bje që unë jam njeri që agjëroj? Do vim tek tërbija e kësaj fjale. Pse po thotë pejgamberi alayhis salam, thujti ati, unë jam të agjërua. Që i bje kjo? Më jo që s'mujme ta këti, Allah. Në që unë s'di më shumë. Edhe unë dirë. Unë më të formuluhe edhe ma shumë share sa ti. Apo? Mirë për nuk ka puna këto. Ush puna se unë jam të munu me pështu pi Allahu Gjeli Gjelal, pi dënimit Allahu të bare kjeve tala. Andaj që ka në platit njësa djetarve, më shahën gjahili dhe unë e heshti, a i kujton që mujti. Jo, sa që ashtu, kur tës të këthan dikush më smeno se e ke mujt, dhe shta i tutët Allahu Gjeli Gjelalu, dhe se dikush ti nuk të këthan me të njëtin ton, më smeno se edhe a i s'po di, jo, po do shta i tutët Allahu Gjeli gjellë fi ula. Thotë për nga meri sallallahu aleyhi sallam, walladhi nefsi Muhammedin bjedi, la khalufu femi saimi atjebu inda Allahi jo men qiyama, min rihil miski, walis saimi farhatani jefrahuhuma, idha aftara farih bifutrihi, wa idha laqi rabbahu fariha bësaumihi. Thotë për nga meri aleyhi sallatu sallam, në vazhdimin e këti hadithit, betohëm tek aj i cili ndorën e vetë e ka shpirtin e Muhammedit. E është Allahu Gjellë Gjellë. Ka thonë, le khaluf. Khaluf është ajo që ka e ndjerë lukëthi nga era e ke që shka ku i adjurimit. Gëse barë ku dhe zikurur i zbratë, shka banë? Ka, apo, tërtura atje. Qishton të e burera, kur s'kisha me hongë të nditën, e shtrëngoj që arripin, apo? Pse? Se lukëthi banë potera atje. E shtrëngoj që, e sahabët menojshin se duhet me mfrinje. Shka bo, sot, apo? Njeri t'i dhe ndora, hajtë frinjë, vla. A i tjetëri ka dështu në test, hajtë të frinjë. Kejtë të rukë e gjia i qoj. A dhe du t'mi fri pak rukje dhe trungit. Sepse nuk o gjithë qka e lithë me gjinin dhe rukje. Ne e pohojmë rukje. Rukje a qështë shëriatike. Allahu Gjellu e ka zbitë Kur'anin me bërë rukje. Po jo është dhe sens, bron, kerit nuk i batë rukje, vla. Kur aprishaj. Me që u mjeshtët. Kur dhem t'i dhami, nuk mëshme e frinja ta. Tani mës t'abim Kur'anin mu talë dikush me ta. Kur'anin e shumë më i madhë. Andaj Burera tha, sahabët kujtojshin se u dridhësha une. Se dridhë është si fati përbashkët mes urijës dhe gjinit, apo? Dhe njerë dorën të adritë gjini, dhe njerë urija. Tha ato kujtojshin se kam nevoj për rukje, ja, ndojshë a bukë. Uritër. Thot Alej Salatës Ram, era shka del për ja gjërusit, është ma e kanëshme, tek Allahu ditën e kiametit, se sa era e miskut. Sepse vëzër, era, tash, ka thonë në ditën e kiametit. A më shtojë dikush tani, Allah unë jam më gjërushëm, era jeme ma e shtajtë se parfemiot. Kujdes, duhet mi kuptu aditët në vendin e dhe. Në ditën e kiametit, ku shëndrohet kjo vepër në kapital atje, në fryt, kur ta korështi këtë vepër, e shepë sa Allah u gjelë e ka shëndrua të në shumë më të mirë. Thot Alej Salatu e Selam, e a gjërusi ka dy gzime. Gzimin e parë është kurban iftar. Gzimin e parë, kurban iftar, dhe gzimin e dytë e ka kur? Kur ta takon Zotin e vetë të bare kjo e tërë. E kur e ka gzimin e parë, dhe zër? Kur të haje bukë, iftar. Pse gzohet, dhe zër? Sepse Allah nuk e ka pengu për iftarit, sepse Allah nuk donë robit mi andolë të mirat, po donë vetëm me testuë. Allah u gjellë ala, nuk ka ba gjërim, për shemë, 30 ditë s'kini me hangë bukë. Ja, të në ditë. Dhe kjo është dobinë e juve, jo në dobinë e Zotit të bare kjo vëtjarë. A dhe kjo është të se me ka përmen për nga beri jonë sallallahu aleyhi vësallem. Hadith tjetër se kanë ziri Imam Bukhariu dhe Imam Muslimin nga hadithi Sahl ibn Sa'din e Sa'idiju radhiallahu an, ka thonë për nga beri aleyhi salatu sallam, inne fil gjenneti baben ju kalu lehur rejjan, jetë khullu minhu sa imune jo men qiyameti, la jetë khullu maahum ahadun gajruhum, ju kalu ejnë sa imune fe jetë khulluna min, fe idha dekhala akhiruhum ugliqa falem jetë khullu minhu ahadun. Thot për nga mbire alai sallatu sallam këtë hadith. Vërtet në gjennet është një der e cila quët dhe emërtohet me rejan. Rejan do më thanë dhe zër, e ri i thojnë, ajo shka ta ek të largon etjen. Kur ki etje e marë ujin, apo i thu, irte ejtu, e heka etje. E një derë në gjennet, e ka e në për të të dyrve, rejan. Thotë sallallahu aleyhi sallam, nga kjo derë, ditën e kiametit hin a gjërusit, Zotin a bo fitënë. Thotë për nga mele aleyhi sallam, kur kush përveç këtëre, si për jasaj dere. Kur kush përveç këtëre, nuk hi prej jasaj dere. A ditë thuët, ku janë a gjërusit, në të hymë për kësë dere. Kër janë a gjërusit, në të hymë për kësë dere. Kër të hymë i fundi a gjërus, mshelët dera. Kër të hymë i fundi a gjërus, mshelët dera. Dhe pjasaj dere më nuk hi kërkush. Dhe kjo kanë thanë djetarët për këti umetit dhe umetave më harët. Për këti umetave që kanë egzistue në këtë dunja. Gjithashtu ka arën nga Ebu Hurajra, radiallahu anhu, hadith se ka thënë Bukhariu dhe Imam Muslimi, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë sallallahu alaihi wasallam, kush i jep 2 dinar, 2 çift, men enfaqa zawjayni, kush i jep 2 dinar, çift, bashk. Në rrugë të Allahut te bareke ve teala, nudiya min abwabil jannati, ya Abdullah, hadha khairun. Fat pejgamberi alayhi salatu wasalam, thirrët nga dyert e xhennetit. Apo, o Rabbi Allahu. Shikoni vëzër, Ebu Bekër e Siddiku, kuri ka dëgju këtë hadithe, dera kjo, dera e namazlive, dera e agjërusit, dera e luftës, dera e sadakajës. Ebu Bekër e Siddiku, dhe zërë, shiko ambicja e njërzër të mëdoj. Ka thonë njërë shkola, bërë një pyjtje? Po. Ka thonë, a ka dhe një njëri të të dirë të qelën për atë? Si dushin piksaj, si dushin piksaj. Ka thonë, po Ebu Bekër i shala tipi që të nërje. Sepse Ebu Bekër e Siddiku, dhe zërë, ishte njëri parë dhe prafë mira. Andaj përmenë në gjuma që është në sidhkut, i vërtet. Andaj ka thonë, po i shala, ka edhe ti i shala jepi të tëne. A ka mundësi njëve zë mu thirë për shumë dirëve? Po, varsish prej punëve që i ka bo. E ka posë namazin të aman, e ka posë agjerimin të aman, e ka posë sadakajin të aman, ka bo luftë rukët Allahu Gjellë Gjellë. Pikit dirëve thirët. Edhe ajë zhjetë për cëllës do me hije. Ajë zhjetë për cëllës dherë do në me hije. Pas e ka përmën për nga mbire sem në këtë hadidhu e men kanë min ehlës sujem, duaj e min babi e rrijen. Kush ka qenë nga ithtar e agjerimin. Këtë djetarë kanë diskutu vëzër kush është kjo agjeru si shka thirë për agjerimi. Sepse këtë muslimat të agjerojnë. Dëmo, këtë muslimat të agjerojnë. Kanë thonë djetarët, ajë cili veqohet më agjerimi, e ka dash më shumë agjerimi. Ka shtu në file për jasajnë. Apo, ka shpesu që Allah, për shemë, pikit veprave kër i ka bëha, i ka thonë, unë e ishallë me agjerim shpëtoj. Se me tjera të fështirë. Ky njeri quhet agjeruës. Apo dhe që djetarë kanë thonë, ajë cili ka realizu qëllimin të agjerimi. E që e ka morë të emrin të Allahu, a gjëruës këta e thirë Allahu të pare kjo tëra, prej kësaj dere. Gjithashtu ka ardhë në vlerën e a gjërimit nga pingamberi jonë sallallahu aleyhi ve sellem, ka thënë sallallahu aleyhi ve sellem, adin që kanë zirë imam Bukhariu dhe imam Muslimi, ka thënë aleyhi salatu sallam, fitnetur rëgjuli fi ehlihi ve malihi ve gjari, tu kefiru has salatu ve sijamu ve sadaka. Ka thënë sallallahu aleyhi sellem, sprova e njerit, është në tri pika. Sprova jetës njëri u lezër është tri pika. E kemi përmenë këto. Ka thonë e para fi ehlihi, në familjën e vend. Ehli i thonë grujës edhe e vladhe. I thonë her grujës, her e vladhe, her bashkë. Ehli. Apo? Her përkrasve, her i tharme. E kështë më ranë. Fit një e burrit është të gruja vetë, të e vladhe të vetë. E para. E dyta, u e meli, të parja vetë. Dhe e treta, uajari te kushia jot. Marë vëzë jetën e njeriu, edhe rrumbullaksoje. Çka del jashtë sinë të rijave? Shikoje në kamerë, në kuptimin figurativ. Jetën e njeriu, ku atu sill? Te gruaja, te parët, te shtëpia. Kushia, shtëpia, parja, evladi, eksmoral. A ka diçka tjetër? S'ka diçka tjetër. Fitnia e burrit ashtu. Apo ja me gruën e ka problemin? Ja me parë ka problemin? Ja me fëshini ka problemi. Fëshini këtu një edhe shpia. Thot sallallahu aleyhi sallam, ish lynë fitnët e njerit, namazi, agjerimi, sadakaja. Dëmohon, gjë njani për një dhe zërështi sprovu, qësh mula të falë, të agjeru, të të danë sadaka. Anda njani erë një fis të pengamberis e sallam. Dhe tha një Rasulullah, a ka mundësina me hinë islam, për me nëjë hek dhe dëtyra. Tha cila për tëne, tha luftën dhe sadakaja. Së mujnë e mi bajtë të dhja. Për e nësa më tha, hini. Pas e tha, as luftë, as sadaka, për më shka dhe me i një gjenë ta. Njërë njërë, zdo më përpje keqë. Abo, do të jetoje 100% jetin e kësaj bote, edhe thot, unë i shala për të parve në gjenët. Po, fështirë është kërë. Duhet me maksu këtë diqka, adhe djetarë kanë dhanë, e dunja wal akhira, dërrateni. Kanë dhanë, dunjoja dhe akireti janë ortake njëra tjetërës. A mund njëri miknash dhe ortake? A mund njëri miknash dhe ortake? Njëri ma i mirë që e kënë situ fëtër tokës, ju kanë i dhu gratë. Aisha, Hafsa, kanë pasë së përkat në mezvejtë, mëse, në të rëshmëri ortake. E ti nuk mund është miknash edhe akiretin e këtë dunjo. Së mund është. Se nuk mund është më kanë ma ingritur se sa njërzit e emdhejt Allahu te bareke ve teala si pejgamberët. Andaj ka thënë alayhi salatu wasalam, shlyerja e këtyre fitnave është namazi, agjërimi dhe sadakaja. Gjithashtu ka ardhur vënën e agjërimit ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, hadith që ka dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslim nga Abi Said al-Khudriu, ka thënë alayhi salatu wasalam, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'ada Allahu bidhalika al-yawm wajhahu an-nari 70 kharifan. Ka thënë sallallahu alaihi wasallam, skadoni rob. I cili agjëron një ditë fi sebilillah, rrugt Allah. Disa dhe dërë kanë thonë, këtu është për sëllim edhe farzi, po edhe në filja. E agjeron në rrugt Allah një ditë për Zotin të bare kjo e tëra, vetëm se Allahu ja largon ftyrën nga xhenemi 70 vjeçta, 70 vite. Një ditë agjerimi, 70 vite ja largon Allahu të bare kjo e tëra ftyrën nga zjarri. Andaj el-wiqaja, të tekur, më jurujt Allahu të bare kjo e tëra dhe dënimit të tina. Gjithashtu e kanë dhirë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, hadithin nga Abdullah ibn Mesuli radiallahu anë, ka thonë alaihi salatu e selam, men istataa el-baete falje të zewëj, fa innehu e gaddu lil basar, fa ahsanu lil faraj, fa men lem jesati fa alejhi bis saum, fa innehu lehu i gjë. Ka thonë sallallahu alaihi sallam, kush ka mundësi mu martu, let martohet. Sepse kjo është ma mbrojtë se shikimit të ti. Njani ka mundësi mu martu, let martohet. Dhe jarun organin gjenital. E run vetër me martes. Pas e ka thonë alaihi sallatu sallam, e kush ka mundësi mu martu, ha, preventiv tjetër cilën e ka, fa alejhi bis saum, let strehohet me agjërim. Sepse agjërimi, ka thonë Ibn Qayyim el-Jauziye, ju gjëfi, ha, i nal kanalet e epshit. Epshit dhe ka kryohet, këtë hajshbuk, këtë pish uj, ajo një tërsi asaj, del jashtitje, njëra dënë me dal në kanalet tjera. Njëre prej kanalet është mardhanja intime. Me agjërim, i nal tjetër, i thanë ato. Nëse ti mund është më martu në regull, apo, për tjetra halë, ka thonë agjëro. Ka thonë sepse agjërimi për të është mburoj, erun. A do kjo vlenë për gjdo njëri tri, për gjdo beqarë. Në cina e pretë martesën të ardhënë, me qka duhet më mburoj dhe zëmë? Jo ti apo martesës më abetin në stafë, isha Allah o zëmë. Ali ti banja më abetin, po shtoja agjërimi. Se trunë Allahu te bareke ve teala. Këto janë vëzhgjet që kanë ardhur prej fjalëve të pejgamberit tonë sallallahu alejhi wasallam në çështjen e agjërimit. Tani vëzhgjet kemi edhe shumë prej meselesh që do t'i përmendemi në çështjen e kur ka mundsi njeriu me ushmang agjërimit, pra kur i bie detyra e agjërimit, si shpaguhet agjërimi, kur është i smut hak e që ka leje me lan, kur është duke udhëtuar, kur nis udhtimin, sa kilometra është udhtimi, e kështu me radhë, do të shtina për ligjëratën tjetër. Ti do ta shpjegojnë sot të në këtë ligjëratë vetëm hadithin e pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam, ku tha, ka thënë Allahu te bareke ve teala, agjërimi është i imi dhe unë shpërblej për ta. Tham, këtu është sekreti i agjërimit. Agjërimi është i Zotit, xhel xhelal. Ka ndonjë shumë kuptime. Imam Muhamedi ka thënë la nifaqa fi siyam. Imam Muhamedi, kemi folë për Imam Muhamedin, ka thënë, alehi rahmetullah, nuk ka hipokrizi në agjërim. Pra kjo është manaja, e i imi është agjërimi. Por shemë, kur jeti duke falë, Allahu Akbar, njësë falë, jebë zeqatë, shkon haqë, kjo është për Allah, është për Allah. Po pëse s'ka thënë Allahu, këto janë të mija, këto janë për të Allahu në gjilë gjelalu, sepse këto ma fështirë ruën për Allah. Ma fështirë ruën për Allah. Sepse si cëli e dina i të falë ajo. Askush nuk e dhja i të agjërua jo. Në bon, Imam Muhamedi qëfar tëtë? Qështë të kuptonë e fjallën e pejgamberit alejhi salatu selam, ku ka thënë Allahu te bareke ve teala hadith, agjërimi është i imi. Ka thënë, s'ka hipokrizi atë. Njani vjen gjami, ku e dhime s'ka pëse vjen? Ka plot, vjen për satelit. Apo, e kështu me ra. Jo këtë vjen, në kone për nësam, ka arë njerëzi, ka arë njerëzi, sas, nuk ka arë për i të Allahu gjeni gjelë. Dhe Allah e ka përre në Kur'an. A dhe disa vëdire ka thënë, në zbuloj këtë, në zbuloj Kur'an, në koriti. Allah ibn Abbas i ka thonë, nëse do një me lexue surën e të korit me o surën e taube, surën e nanë, lexone. Si ka korit Allahu te bareke, do të thonë kështu, do të thonë kështu, ka nërë për këta, ka nërë për këta. Namazi, zeqati, haji, sadakaja, këto i jep në nuk e dim, për ashtë për Allah jo. E agjërimin nuk mundet munafiku më agjërumës. Sepse munafiku e ka mi urujt opinionit, njerëzë. E agjërimi prej përbërzve të ti është, qëfar? Që ti mund është maon në mëshëftas. Kërë kështë se ti? Qëka tha, alejhi salatu selam, ka thënë Allahu te bareke ve teala, veç kjo është për mua. Jo që këto sirat janë, ta kuptojnë ozë. Jo që namazin nuk o për mua. Më tja namazin, djetarë kanë thënë, është ma e madhe se agjerimi. Por agjerimi më let është për të arrujtë sinceritetin ta. Sepse njerëzit nuk e dinë ajtu agjerua, ajo. A do të i sigur. Po shemo, kur ti e të falë, duhesh me rujtë, se njerëzit janë të të pa. E të të pa njërë se i të falë, du është më munu me rujtë sinceritetin atyre. E të agjërimin se ki këtë ciklet. A, se njërës nuk e din, Pilemunet e kundër, ta do mundet me qkumina se e ke prish, ati e i sigur që se ke prish. Kjo është ajo sekreti agjerimit. Dhe ka darë shumë prej komenteve të ulemave në këtë kontekst. Disa prej shpjegimeve kanë dhënë djetarët, kanë dhënë sepse agjerimi, edhe kjo është të mon kant i shpjegimit aspekt i fuqishëm në këtë aspekt, kanë dhënë agjerimi e pengon, do më dhënë, në, i vetëmi adhurim në të cilin pengohen epshet e nefsit dhe knacite e shpirtit. Dhe se në adhurime tjera nuk është i tjilë. Për shemë, kur ti falesh, kur ti falesh, ke hangur, ke pi, jengo dhe falesh, e ki të limitu me kohën, apo, ose mundesh me ndërprej, mundesh me vazhdu e kështë mëra. Kur jep ti zeqat, ti e ke dhëm një pjesë e madhe të kamet. Kur shkon ti në haqë, mundesh me bëha dhe haqë dhe trekti. So për njerëzve bile, ma shumë shkojnë për trekti sa për haqë. Apo, Allah e ka përmej, se në haqë, kini edhe haqë, edhe trekti. Shumë për adhurimeve, ti edhe sadaka kur jep, se ka donë kejtë, diqat ka mejtë, e kështë më ratë. Agjërimi ka ndonë djetarë, agjërimi është për Allahun, se në ta nuk jetë lezet për robin. E në lhaj, e në lpijen, në lklacit. Ska, stjetë ti kur gjo, kitë për Allahun gjeni gjelalë. E në dheze, kanë thonë disa për djetarë, kanë thonë, nuk mundët një njeri, barën pak nëse ska pina fileve agjërime, mu ka një dëvët shumë. Sepse qështë e mune e shëjtanin, dhe zërë? Qështë mune njeri me e mune shëjtanin pa agjërim? Kur së agjëron? Nësë përfolim për Ramazan, dhe zërë, përfolim për përmeshtu agjërim, shtesë. Sikur që ka agjëru për nga mberi, e unë së zëllet. Ka po sasë për e mësëm, ka agjëru e gati tërë mujtë të tjerë. Ka agjëru gati tërë mujtë të tjerë. Kjo që ka argumenton? Argumenton se agjërimi është si fatit të dëvëtshmeve. Ata që ka iru në Allahu të bare kjo tala. Pra, njëra prej shpjegimeve është, pra, shpjegimi parë është s'ka hipokrizi. E dyta, i vetë mi adhurim që ti pengon këtë qefët. Këtë qefët i nalë. Apo? Dhe tjetra, kanë dhënë djetarët, se agjërimi është sekreti i robit me Zotin. Ha? Dhe onë, qështë të dalojnë? Ti falësh, e munosh me rujtë një sekret. Po kur jetë të agjërue, raporti që të lidhët me Allahu Gjellë Gjellë u shumë i veçantë. Kur kush nuk e ditë që farë bisejt e bandë me Zotin tante barë kjeve tala. Që në kur ti jetë të agjërue, ti i thuhu Zotin, me qenjën tane. O Zot, veç ti e ditë që jam të agjërue. Dhe këtu dhe këto mana du të mi shiju robi kur agjëran. Pra, ti dush mi thonë Allah, njërëzit nuk e dinu në jam të agjërue, veç ti e di. E pse ka po Allah agjërimi që të lidhësh me Allahun te bareke ve teala? E vepra dhe zërë që i pranon Allahu janë ato që ti ja jep Allahu dhurat speciale. Veç atyre. Apo, po shemë vëllai, merr kështu. Nëse ti i blen 10 dhurata, dhe ja u qon fëmijëve apo familjes. Dhurata, ju jep. Apo. Dhe këtë një soja u ki blen. Mirë, i ki vlerësuar kështu më radh. Mirë, po i ki bë pjesëmarrëse edhe tjerë. Cila anjoni kur e nin special diçka? Po shyrë veç ty ta kumë. Shta, special, për filan venit, veshti edhe asnjonit, qështu së të këmbli. Sa për ta ilustru, dhe zë? Allahu i dënë vepra që ka ti veç për Zotin e valë. As ti s'ki hi se aty. I du që ta, o Zot, as unë s'ku fitu këtu, as për kërkan se këmbo, as për shqit e njerëzve, as për të fjallë të njerëzve, o Zot, veç për knacin tale. Dhe zër, e gjithë jetë anë islam është me arrit këto. Se kjo është ajo ajka e agjërimi. Ka thënë Alejhi Salatu Selam, ka thënë Allahu te bareke ve teala, el sawmu li agjërimi për mua. 30 ditë agjërojna, që më thon Allahu, o Zot, që ta veç për ti. Se shumë prej veprave na e bëna pjesëmarrës ditë kanë tjetër. Çuçi e bëna pjesëmarrës. Shumë sa prej veprave na i bëna, po kena çef njerëz me na ditë se na ina ti bëna ato. Apo na falmi, po kena çef njerëz me ditë që na namazli. Apo mos falasmi sadaka. Sadakaja tani i është humb gati tërë vlera. Sadakajës i humb tërë vlera. Kamera, fotografia, nënshkrim, e kështë më ratë, dhërata, faliminderit, e kështë më ratë. Pavarësisht, kjo e pak të nuk e di ma për Allah. Ne lusëmi Allahun të bare kjo e talë, që Zotit në mundësën me bo vepra dhe të zëmë për hirtë Allahun të bare kjo e talë, lusëmi Zotit në gjelë gjelalu, që Zotit në të bare kjo e talë, në mundësën me emri e muaj në agjerimit, e lusëmi Zotit në të bare kjo e talë, që Allahun gjelë gjelalu, shëshin e muslimanu Allahun të banë të vedishme, lusëmi Allahun të bare kjo e talë, që Zotit në gjelë gjelalu, në mundësën me lezu Kur'anën, me mësu Kur'anën, me jetu me Kur'anën, e lusëmi Allahun të bare kjo e talë, që Zotit në gjelë gjelalu, kuja kemi qëllu, Allahut në shpërblim, ku kemi gabu, Allahut në falë, e lusëmi Allahun të bare kjo e talë, që Zotit në gjelë gjelalu, zulum qardë ndërmet vetit i shpartë Allahun, اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين